Og helt til slutt i dag vil førstebetent ved Rikshospitalet, William Solbriller, imitere de siste 5 sekundene av vår kjenningsmelodi.